Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Morgen, så er vi i gang igen. Velkommen til Millionærklubben. Velkommen til en torsdag med fuld fart på de finansielle markeder. Det vil så sige, at Wall Street i går aftes endte, jeg var lige ved at sige som sædvanligt, med sådan en lidt stille dans på stedet. Men altså nedenunder de store indeks, så er der masser af højdramatisk spænding. Mit navn det er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Euroinvestor og dermed også på Millionærklubben. Og jeg er altså kun vikar. I skal kun trækkes med mig resten af den uge her. Det er altså i dag og så igen fredag. Pernille og Bodil er tilbage i næste uge. Så ja, her tålmodighed og glæd jer. Som sagt, så skal vi tale om den her lidt højdramatiske kamp, der er mellem hvad skal vi kalde dem, finansielle oprør. Det er altså typisk unge mennesker med adgang til næsten gratis handel med aktier på internettet. De er meget aktive på de sociale medier. Og så på den anden side, så har vi det etablerede finansielle system, altså typisk er det finansvirksomheder på Wall Street, hedgefonde, som for eksempel spekulerer i kursfald. Og det er jo den her berømte kamp, der er mellem de unge mennesker og så det etablerede system, AMC, GameStop, men man kunne egentlig også godt trække en linje videre ud til hele kryptoområdet, Tesla måske, altså højrisikable finansielle aktiver. Og til at hjælpe mig igennem det, så skulle man jo tro, at jeg havde inviteret nogle unge mennesker i studiet, som kunne forklare os, hvad det er, der egentlig foregår. Men, og jeg vil gerne have jeres hjælp nu, kære lytter. I er meget velkommen til løbende at kommentere inde på Facebook. Så skal jeg nok prøve at inddrage nogle af jeres kommentarer i den samtale, som vi skal have lidt senere i programmet. For her i studiet, der stiller jeg så spørgsmål om det hele. Om det hele egentlig var meget bedre i gamle dage. Så jeg har faktisk inviteret en af de sidste sådan rigtige rockstjerner fra det danske aktiemarked. Og det er naturligvis... Nej, det er ikke dig, Lars Svendsen. Det er Nina Bovin. Velkommen til. Tak. Nina, i dag er du jo direktør i Otto Mønsted Fonden. Kan vi ikke bare sige, en solid, fornuftig, langsigtet investor. Men jeg lærte dig at kende tilbage i nullerne. Ja. Der var du rockstjernen. du var nemlig aktiechef, altså rigtig børsmaler i Nordea Markets. Det er 70 mand, havde jeg at kaste rundt med. Prøv lige at fortæl, bare, vi kommer tilbage til det senere, men det her med, altså dengang, jeg havde en kildeliste på 5-6 stykker, jeg kunne ringe til, du var en af dem, og så var der bare gode historier, fordi informationsflådet dengang, det var ligesom koncentreret i børsmælerdivisionerne hos de helt store spillere. I vidste alt, hvad der foregik. Er det ikke rigtigt? Jo, altså det er klart, informationen var jo super koncentreret. Det var også koncentreret på, nu fremhører du mig meget, men det var også koncentreret på analytikerne, ikke? Altså hvis de sad på en aktie, og der skete noget, så havde de jo fuld kontrol over det, og derfor var der selvfølgelig også meget øjne på, var de insider og det ene med det andet. Men det er klart, at magten var jo meget koncentreret dengang, og på mange måder var det jo lettere. Ja, det var nemmere i gamle dage, men ikke nødvendigvis bedre, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til. Lav Svendsen, du var jo aktiv helt tilbage i... Var det ikke med dengang, man stod og havde fysisk handel? Jo, jamen, jeg begyndte jo i december 78, så jeg beskeden, jeg tror, at der er selvfølgelig nogle mennesker, som har ejet aktier lang tid før mig, sådan noget, men altså, er det sådan nogen, der stadigvæk går rundt, og så kan de sige, om jeg er heldig eller helt levende, men der er jo en af dem, og jamen, jeg har været deroppe, ikke, og så videre, og det var jo... sådan set meget sjovt. Jeg også arbejdede for sådan en rigtig, det hed jo i dengang hed den vekseler, ikke? Det hed jo Philip, det var sådan et pænt og sådan lidt stilfærdigt foretagende, men vi handlede mest obligationer, så kom aktien. Altså dengang, det sjove har jo været også, hvis vi nu tager det ind med det samme, at i gode gamle dage, der var det jo obligationer, man handlede med. Det var jo ikke aktier. Altså aktier, det var jo udgjort 10% af finanssektorens handelsindtjeninger, så var renten jo meget højere, og alt det der, den var jo ekstremt høj i en årgang, ikke? Så altså, det var jo, altså, i Danmark var finanshandel var obligationer, og valuta var dengang stort set kun det, der skulle frem og tilbage. På den måde er aktier jo kommet, og i dag er obligationer jo bare noget, man parkerer fra, de bliver udstedt, parkeret, og så er det kun, hvis du fortryder, at du sælger dem nærmest, ikke? Altså, så på den måde er der jo sket en enorm skift rundt, ikke? Og det, jamen, det var sjovt, og en af tingene, der jo er, der er jo to ting i det, og det ene er, at når du møder op et sted, og dengang tog man jo et papir ad gangen, det var jo, i dag handler vi around the clock, ikke? Altså i princippet 8 timer, men, og du kan også handle om aftenen, ikke? Dengang skulle man jo handle, når vi handlede, vi startede med privatbanken, som jeg var i, og så gik man nedad. Men så var det jo det, og så var det slut, ikke? Så bagefter måtte du jo løbe rundt og snakke med hinanden, hvis man ville handle mere. Så derfor var ligesom, der var der fuld opmærksomhed på én ting, og så var der jo tit nogen, der følte sig provokeret til at gå ind og være med i lejen, fordi de kunne se, at der skete noget nu. Så vil jeg også være med, og så begyndte de at handle med, og så kunne man ligesom, lige pludselig, så, ligesom når du koger spaghetti, ikke? Så lige pludselig fup op over gryden, fordi så ville de andre sammen, alle ville jo være med, de kunne se, nu kunne man lave dagens ret i B og V, eller hvad nu var, ikke? Og det var ligesom en af tingene, men det andet, og det som vi ser om de gode gamle er nu, det er jo, at det er jo, altså det er jo en demokratisering, hvor altså i princippet har en almindelig menneske jo snart som sin PC lige så stor adgang som alle andre. Præcis. Det er de måske hurtigt og sådan noget, men det går meget hurtigt. Men de er lige så meget. De sidder der på bordet. Den vender vi lige tilbage til lige om lidt, fordi lige nu skal vi have de helt aktuelle nyheder. Jamen, lad mig lige, jeg skal lige slynge lidt ud, fordi her i løbet af natten, der har der været genåbningsforhandlinger. Det vil sige, at Danmark åbner fuldstændig op den 1. oktober, og der kommer så sådan en gradvis genåbning med nogle fastsatte datoer, som vi har, du kender det efterhånden. Men det ligger altså rimelig fast, at allerede på fredag faktisk, så bliver restauranter og barer, caféer og sådan noget, de får lov til at servere alkohol efter kl. 22, helt frem til midnat. Og jeg kan bare se, at der er sådan lidt skriveri rundt omkring om bryggerierne. Mm-hmm. Altså Carlsberg, Unibrew, at måske kunne det give et lille løft. Altså i går, de stiger jo, det er jo sådan nogle, der altså i gamle dage, kan man ikke Carlsberg for den gamle tante, nu er vi ved det. Carlsberg og Danisco, det var sådan nogle de lidt kedelige aktier. Tantepapir. Men de ligger jo i rekordhøjde, faktisk i går, hvis det er i rekord. Og der er sådan et sniksnak om en genåbning i løbet af sommeren, kan give et ekstra løft. Man taler jo tit om sommer og varme vejr. Ja, alt det der. Ja, men det er jo lidt det samme, og hvad hedder det, altså, du kan sige, at Carlsberg har 2.000 ansatte i Danmark, ikke? I gode gamle havde de jo 7.000, men hvad hedder det, og det er 25 år siden, men de har jo 45.000 i hele verden, ikke? Altså, det er jo 5% af aktiviteten, der er på hovedet, og så i mængder er det jo ikke engang mere end hvad ved jeg, er det måske lige så meget i mængde, der bliver solgt i Danmark, ikke, hvis du tager grænsehandlen med. Men det er ikke så meget ved det der. Og det sjove er jo, at ølsalget er jo faktisk totalt set ikke blevet svækket, men det er jo, nu er det jo købmandssalg og ikke restaurationssalg, der sker. Og du kan jo købe mange flere, det siger jeg jo altid, ja. Men du kan jo købe næsten 10 gange så mange øl for en på en bæverding, ikke? Så det er da bare med at sidde derhjemme og drikke dig skæv, og så kan du gå ud i byen og få den sidste. Jamen, det gør de unge mennesker også. Så går de ud og drikker den sidste øl ud i byen til 60 kroner. Jeg tror altså, det er noget andet, man bliver skæv af, men den lader vi lige lægge. Vi skal også lige rundt. Jamen, du køber ikke helt ind på, at der er lidt hurtigt handlet. Nej, jeg tror, det er mere sådan en nærliggende tanke, ikke? Ja, det er sådan noget, de der dumme journalister skriver. Ja, vi lader den lige lægge. Det er jo ligesom i gamle dage, da jeg var vokset op, ikke? Så det om efteråret, så skulle der jo kalk ud på markeren, der brugte man ammoniak, så skulle der kalk ud. Jamen, så skulle vi købe faktisk kalk, ikke? Også på bunderøv ude på landet. Nej, altså det gav jo ikke nogen mening. Alright. Mere corona nyt. Der var det hele startet. Kina, der er jo problemer igen. En stor handels... en rigtig stor containerhavn, og både AP Møller og DSV er ude at sige, at det her det er faktisk et stort problem. Der er store forsinkelser. I de kommende uger er det op til 16 dage skibsforsinkelser, siger AP Møller. I går var DSV ude at fortælle, at det her det er faktisk lige så stort, eller faktisk større, end det vi så, den der blokade, der var i Suezkanalen. Ja. Det var jo 6 dage, og det er 16, så... Men så vil du sige, det er jo ikke alt trafik, der går ud af Jan. Jeg ved ikke, han har måske... Nu gætter jeg, men altså, måske har han 8% af Bemøllers volumen, 10%. Men man siger jo, det har for nogle år siden, det tal var ude, men jeg ved ikke, om det gælder mere. Men der sagde man jo, at en tredjedel af alle container hos AP Møller, der er fyldt... i verden, der er fyldt, går ud af Kina. Altså, så stor vægt har de i verdens vareflow, ikke? Og det er jo formentlig nogenlunde det samme stadigvæk. Så hvis der sidder en eller anden, der har forstand på det, kan han jo skrive til os. Mm. Men det er problemer, men der vil sige, at Jan er jo bare én havn. Mm. Så derfor, jeg vil gætte på, at det er 8%. Men det er da rigtigt, at det er jo dobbelt så lang tid. Men det er bare lige det vælger ved at bemøller, altså her, jeg har lagt mærke til her de seneste uger og måneds tid, stille og roligt, uden de store nyheder, så tigger den opad, og den ligger jo altså et virkelig flot niveau, op over 18.000, jeg husker. Er det her noget, der kommer grus i maskineriet, eller? Jamen, det er jo i den forstand en fordel for dem, fordi så bliver der jo endnu mere panik for at få godset frem, ikke? Og det er jo det ved det, når du har det, ikke, så betaler du, altså, fordi du vil have dine ting frem, og alle brochurerne er kommet ud med, at nu er der tilbud på et eller andet i uge 19 datten, ikke? Det er jo problemet, der er jo de der varekæde. Det skal frem, ikke? Posten skal ud, og det er, så derfor må man sige, for dem og for DSV er det jo, bliver det jo gyldne dage, altså de har lidt øvl og bøvl, men det er jo, altså det er også derfor, at du ikke regner med, at de siger, at det er et lille problem. De siger, det er et forfærdeligt problem, det er næsten uløseligt. Mm. Det er faktisk fuldstændig uløseligt, ikke? Og betalt, og siger, ja, nu er det lykkedes. Det er faktisk lykkedes. Takket være en heroisk indsats af vores personale, er det lykkedes. Og det er jo sådan, den kører lidt. Så ved jeg det. Jo, det er godt, og jeg vil sige på den måde, AP Møller er jo noget dyr, men altså med de priser, vi betaler på alt. Siger du det? Ja. Du har lavet meget, du siger. Er det ikke dit bud, den skal op i 30.000? Nej, det har jeg aldrig udtalt mig. Men det kan da godt være, den kommer. Men nej, jeg har sagt, at fair value lå nede på omkring 10.000, inden verden gik amok opad. Men altså 10-12.000, ikke? Og nu er vi så op i 18. Men problemet er, at alting er jo dyrt. Og hvis du betaler så meget for DSV, så hvad skal du så ikke betale for AP Møller? Det er jo det med inflationen. Der er jo også inflation i aktiepriserne. Så jeg tror, at han bliver hængende heroppe. Jeg tror ikke, at den stusser på vej mod 25, men den hænger inde, som man siger. Det ligger altså lige nu her, hvad er vi, 10-12 minutter inde i dagens handel i kurs 18.500, en stigning på 1,2%. Det er altså AP Møller, der ligger i toppen. Samme med Carlsberg. Det var ikke helt dårligt at se, at vi lige tager de to. Men det er små bevægelser igen i dag. Lundbæk, Ambu, Demant, altså via medicinal, medico-sektoren hænger lidt med snuden, i hvert fald her til morgen. Ja. Ellers noget, du vil byde ind, nej, hvis vi tager nyhedsoplægget her? Det er generelt set lidt stille og lidt kedeligt. Du siger, nu er der jo den her pause inden regnskaberne kommer næste gang, ikke? Og jeg tror, de klarer sig jo egentlig meget godt, selskaberne, så jeg tror ikke, der er nogen sådan ballade, og centralbankerne prøver på at holde renten nede, og så det er vel sådan, det er nærmest lidt tidligt. Så vi lukker nyhedsoverblikket i den her omgang. Og så lad os prække hul på et emne, som absolut ikke er kedeligt. Som jeg sagde indledningsvis, jo, Lav, det kan godt være, du synes, det er lidt småkedeligt, og de store udsving dag til dag, de er måske ikke så voldsomme her på Københavns Fondsbørs, hvor vi sender for Pilestrædet, det er lige 100 meter herfra. Men i USA, der har vi det her nye fænomen, som vi kalder for meme-stocks. Og et meme, det er svært at forklare, men altså det er typisk et billede med en eller anden form for sjov, ironisk, sarkastisk, meget kort tekst, hvor man gør grin med et eller andet. Og det er jo fordi, at de her aktier, AMC og GameStop, igen er blevet ligesom værktøjet for, typisk er det unge mennesker, på Reddit, det her sociale medie, som er gået i flæsket på hedgefonde, som går kort, som det hedder, altså de shorter, det vil sige, man spekulerer i, at aktien skal falde, og så kan man tjene penge, ligesom man tjener penge, når aktien stiger, og man har investeret almindeligt, så er man nemlig lang i aktiemarkedet. Der var et dyk i går på 10% i AMC, men det ender altså ikke ved, at kursstigningen over de seneste 30 dage er op over 400%. Vi så det også i slutningen af januar, men det er tilbage. Det er et fænomen, som er her. Og som jeg sagde i indledningen også, nu taler vi lige om de her to aktier, men altså unge mennesker med en internetkonto, Tesla, højrisiko, Kahoot, hvad der ellers bliver talt om på Facebook-grupper herhjemme, kan jeg se, og kryptovaluta. Nina Movin, den sidste stjerne på Københavns Fondsbørs. Ja, du hvor rød mig du? hvordan ser du på, at der foregår noget i markedet, som vi aldrig har set før? Altså, der er flere ting i det. Det første er, at der er en ny sheriff in town, om du vil, med de private investorer. Og hvis vi lige tager den først og deres magt, så er det jo sådan set positivt. Vi lige tager den helt isoleret, fordi de har, som Lav var inde på, de samme værktøjer, som vi som professionel har, mere eller mindre. Og det kan jeg rigtig godt lide. De har aktieanalytikere, der udtaler sig, og mange af dem er fornuftige. De analyserer regnskaber. Vi har millionærklubben her. Der er masser af muligheder for at få information, og omkring shorting, så er der vel noget, der hedder highshortinterest.com, og der kan du hele tiden se i USA, hvad er mest shortet. Jeg tror, det er Workhorse eller sådan noget, der er mest shortet i øjeblikket, og så er det noget med, hvis de kommer over 30%, jamen så får du den her bevægelse. Og det er jo så der, hvor det begynder at blive mere farligt, kan man sige, ikke? Fordi en ting, det er jo super godt med alle de her informationer, det er super godt, at folk kan agere, og vi skal respektere, at de private investorer kan det der, og det synes jeg er helt fantastisk. Og vi i Automønsters Fond betragter os ikke som en kæmpe stor investor, så vi bruger også de samme ting. Men det er klart, at hvis du får... Vi bruger også alt, altså vi bruger også Millionærklubben og Finwich og alle de her værktøjer, for vi er jo ikke kæmpe store. Vi har ikke råd til en super dyr Bloomberg terminal, eller hvad det nu var. Så jeg synes, det er rigtig positivt. Det er en demokratisering af det at handle aktier. Så hvis vi lige siger hak ved den, og så kommer den anden side, som jo er, i og med at du er ny, i klassen, ikke? Du er nede i vuggestuen, det røde stue, det her. Så sker der også nogle ting, og hvis vi tager GameStop til en start, jamen, så er det jo i virkeligheden Michael Burry, den meget rutinerede hedgefund manager, der i princippet starter alt det her ved at gå til et selskabet og så sige, jeg synes, I skal trække nogle, altså I skal tilbagekøbe nogle aktier, og så skaber han meget lille likviditet i aktien, og det er noget, man skal holde øje med, og så kommer de private investorer ind, og så har vi den første, og det var jo ved at trække en hedgefond ned, og der ser jeg en fare. For hvis den var tiltet på det tidspunkt, så rammer det os alle sammen, og det synes jeg er farligt. Hvad siger du, Lav? Nå, jamen, jeg er jo ikke noget, jeg blander mig så meget i den der kamp, men jeg synes også, det bærer lidt præg af sådan en ungdomsoprør, ikke? At den, om der er sådan en, at du tænder en ild, ikke? Og siger, at nu er der nogen, der er gang i noget, som man siger, der er ligesom to måder. Enten er der gang i noget, som man vil med, det er jo sådan lidt, som bitcoin har været, ikke? Jeg synes, at vi skal bare have nogen, fordi den stiger, og det er kommet fra ingenting, så det kan kun blive dyrere. Ikke? Det er sådan basisargument om det. Og så det andet, det er jo så det der, når det bliver sådan en krig, hvor man sidder og siger, at der er nogle gamle svin, ikke? Som sidder og holder det her nede, hvad det end er, og de skal tæske, og vi er mange flere. Ikke? Og så går horderne ud, og så kæmper du med penge. Altså, hvor det er nogle få store, og som du siger, det er Wall Street og finanskapitalen og de dumme svin, ikke? Og så er det alle os ud fra Vestegnen, ikke? Som kommer farne med vores penge. Og hvis vi bare er nok, så skal vi nok knøve dem, ikke? Det er sådan lidt, så der er et eller andet grad også af ungdomsoprør. Et problem er bare det, om der også er noget sundt fornuftigt i det, fordi på et eller andet tidspunkt skal de der parter jo på en eller anden måde få clearet det ud, ikke? Altså, det skal jo ind med, at enten vinder den ene, eller også vinder den anden, og hvor prisen skal finde et eller andet leje. Og der må man sige, at det er jo også fordi, altså, man siger, en del af spillet er jo også det der med, at det er, altså der er også en strukturforhold, at det er blevet let, og bankerne lever jo i vores dag, ikke at låne penge ud, men at fonde aktiehandler og handle aktier. Så laver man det for let, og så må man sige, at hvis nu den der hedgefond var, jeg kender det ikke i detalje, derfor kan det godt være, at det at den er meget stor i virkeligheden, jeg ved ikke af det, men var gået på røven, jamen so be it. Altså det er jo det der problemet, at du hele tiden pylder og ryller og redder og gør ved, i stedet for, det er jo først, der kommer ordentligt brav, at der er nogen, der går ned og siger, jamen hvad så, jamen, selvom der ryger 7 hedgefond, og de måtte være på 150 milliarder kroner i aktiver, so be it, og Credit Suisse bliver rystet i 10 sekunder, ikke? Jamen så må det jo være sådan. Det har du ikke haft, og det er jo et af problemerne måske, ligesom at man ligesom føler, hvad der end sker. Også hvis du sidder i en hedgefond, så siger jeg, jamen vi bliver jo reddet. Og hvis jeg ikke bliver reddet, så får jeg arbejde over i banken bagefter. Altså vi er jo på en eller anden måde, og du også siger, under alle de her kriser, vi har haft, så siger vi må ud og redde, og vi skal gøre dit og dat, og varmen sidder og siger 300 milliarder, 287 milliarder pumper vi ud og så videre, der er kommet 28, ikke? Og så resten, det er bare likviditet, som, og det er de halvdelen af penge, der har været der. Du kører på en eller anden måde, altså man er nødt til at gå ind, og hvis vi havde mere stringent regler på, ja, det er jo det, at banksystemet er pyldret, og finanstilsyn og lovgivningen ikke gør en skid, ved du hvad? I må kæmpe det der, som I selv vil, og vi redder jer ikke. Hvis du ved det, så ved du også godt, at du er nødsaget til at kunne stå inde for de ting, du laver. Og gensidig i finansbranchen var sådan en god gammel regel i gamle dage, gensidig mistillid er det, der holder systemet op. Fordi du skal simpelthen tro på, at alle de andre, du skal hele tiden sige, er han nu også god nok? Hvor meget legetøj jeg giver ham osv.? Hvis du bare sidder og siger, happy we go. Hvis jeg låner 30 milliarder over til en eller anden bank, så kommer der bare en og redder mig. Mm. Men så er du jo ligeglad. Mm. Det er jo moral hazard, som det hedder. Altså, du spiller kongulerod på andres penge, for du ved, du bliver reddet, ikke? Nå. Hvis I lige kigger op på skærmen her, så har jeg lige fundet AMC frem på, inde på Euroinvest, altså hvor vi ser kursstigningen her. Nu har jeg sat den til de seneste 3 måneder. Hvis vi klikker her på 1 år, så får vi vist nok sådan en... Ja, altså der kan man se, hvordan den januar, hvor den også lige var lidt med i den store GameStop-hype, og så er det altså inden for den seneste måned, at det går helt amok. Jeg har lige markeret her, det er bare lige for at vise jer markedsværdien. 25 milliarder dollar, det er jo altså et halvstort selskab, hvis vi har været inde i SY25-indekset, og indtjeningen 2020, altså det er jo et hul i jorden. Det er en biografkæde, som i årevis har været hårdt presset af streamingtjenester, Netflix og så videre. Og de er ude og rejse kapital, hvor de jo faktisk af sådan børsretslige årsager har været ude at sige, pas på det nuværende kursniveau. Det er meget usædvanligt det her, men det skal man jo gøre på grund af børstilsynet. Altså det nuværende kursniveau afspejler ikke nødvendigvis de værdier, som er i det her selskab. Det er jo så selskabet selv, der siger det her. Mm. Nina, der er de her historier. Der er mange historier derude. Mm. Er det noget, som du som seriøs, professionel investor skal forholde dig til? Altså, så længe det er så lille en del af markedet, som det er nu, så behøver jeg ikke at forholde mig til det. Men det er klart, hvis det begynder at trække nogle finansspillere ned, så bliver jeg nødt til at forholde mig til det. Men det, der er jo problemet her, og som er interessant, men på nuværende tidspunkt er det på interesseniveau, vil jeg sige, det er, at virkeligheden og aktiekursen hænger ikke sammen. Og det er altid ubehageligt, og det er også altid ubehageligt at være i selskaber, og det skal man holde sig fra, medmindre der er en god forklaring, der har... ikke rigtig tjener penge. Det er klart, hvis du tjener en masse penge, og så du investerer dem, og dermed bliver din ultimative resultat ikke så godt, jamen så er det noget lidt andet. Men de er selvfølgelig ramt af covid, det er der jo ingen tvivl om, men der er ikke rigtig nogen sammenhæng mellem virkeligheden og aktiekursen, og det mener jeg sådan, men det er mere på interesseplan, for er det 2% eller sådan noget, nogle af ETF'erne, jeg tror Jeppe var inde og sige det, ikke? Det er jo en meget lille del PT, så lige nu, nej, og jeg håber, ligesom Lav beskriver, at markedet kan korrigere sig selv, fordi det er rigtig, rigtig farligt at shorte. Altså det er det, man skal fandme vide, hvad man har mellem hænderne, og det er også farligt at gå ind i det her, og så er der nogen, der kommer til at tage penge, og hvis det bare kan ske på en nogenlunde ordentlig måde, så kan vi håbe, det slutter der. Men nej, svaret er nej. Jeg forholder mig til det, men det er ikke noget, der spiller ind. Men du nævnte lige Jeppe, og jeg går ud fra, at det er fordi, jeg havde et interview med Jeppe Christiansen. Jamen det så jeg. Pragtfuldt lige så med. Ja. Inde på Euroinvestor, jeg kan måske logge en kollega til at lægge det på i kommentarsporet. Nu taler jeg til Laura, hvis du hører med derude. Men jeg havde et interview med Jeppe Christiansen, altså stifter, som er direktør i MyInvest, som netop er ude og advare om, at der er altså en række selskaber lige nu, som er så gennemmanipuleret, at de begynder at fylde i de her ETF'er, som du er inde på, altså passive investeringsfonde, som jo ellers er kendt for, altså et genialt produkt, hvor du får en fin spredning til næsten ingen penge på hele det globale aktiemarked, eller hvad for en indeks, man nu vælger at følge. Og det er jo lidt interessant, at du siger, jo, det er kun 2%. Det, som jeg synes var interessant, da jeg lavede den artikel, det var, at jeg sendte den så ud, som vi nu gør, på Millionærklubbens Facebook-side og Euroinvestors Facebook, og så blev jeg ligesom gjort lidt grin med det hele. Altså, du ved, så kommer de der kommentarer og flere memes med, okay, der kommer endnu en dinosaur fra det etablerede system, og så videre, og så videre. Altså, hvad synes I egentlig om det der med, at du ved, I har været i branchen, og jeg er jo, må jo sige, jeg er jo ikke en del af branchen, men jeg er jo flasket op med den her rationelle tilgang til markedet, og så er der bare en stor gruppe af investorer, som er fløjtende ligeglade. Der er en ny dagsorden, venner. Hvad tænker I egentlig om det? Jeg vil bare sige, at det er jo det med, at der ikke er noget nyt under solen, ikke? Og det, så siger så er det en gammel idiot. Ja, det er. Men pointen er, at altså det er også det, jeg vil sige, det er sådan lidt ungdomsoprørsagtigt det her, ikke? At man kan sådan mobilisere en enorm mængde, og det er jo så det her internet, der gør det, ikke? Man, det kunne vi jo ikke før. Og selvom der er en, der har fundet en idé om, at nu er der en eller anden, der vil køre en aktie ned med noget shorting, så siger det skal de ikke have lov til, og så køber vi den anden vej og laver en folkebølge ved at det strække mange. Men det er jo det er jo ikke ualmindeligt, at hvad kan man sige, at sådan nogen, der prøver på at udfordre systemet på en eller anden måde, uden jeg mener, jeg er systemet, men er hvad du kalder det for fanden i voldske, og tror, at det er en krig. Altså problemet er jo, der er jo nogen af dem, der tror, det er der i hvert fald, det var udspillet omkring den her, den første af de der, den GameStop, ikke? At de nærmest anså det som sådan en krig, hvor det galt om at vinde over hinanden, hvor man fuldstændig ligeglad med, om aktien selskabet ville overleve, eller kunne overleve, og hvad det skulle udvikles til, og det der. Det var ligegyldigt, fordi det handlede om hvem der vandt på børsen, og så hvor høj pris den kunne blive presset op i. Ikke? Men det øjeblik, den så op og ringe, jamen, så er det jo bare med at styrte ud. Og det er derfor, at alle dem, der løber med, der sidder og kigger en kurve og siger, åh, den der, ikke? Hvis den kan, ham her, han koster 49 nu, og den er kommet fra 2 jo. Det er jo det, der er det sjove ved ham her. Nu taler vi om AMC. Den har tydeligt, at den kostede 2, indtil det hele begyndte her i foråret. Og nu er det gået halvt, og nu koster den 49 og har været i 70, ikke? At jamen, sådan en aktie siger, den kan jo gå i 200, ikke? Altså, pas på. Altså, det er jo, vi er allerede langt op i den blå luft, hvor der ikke har noget med virkeligheden at gøre. Mm. Og formentlig i hvert fald, ikke? Og så er problemet jo det, at og stykker vejen, så er der den der kører rundt med baglæns, og siger, men hvad så? Der er måske meget, og Bill Gates kan komme og købe den, eller hvad ved jeg, til sådan, som en del af skilsmissebetalingen, eller jeg ved ikke, hvad jeg kan finde på. Men det er hul i hovedet, og derfor er det, hvis du gør det, så må du være klar over, ligesom hvis du køber en bitcoin i dag til 37.000 eller noget, jamen det, du er næsten sikker på, at du har revet lort i stykker. Mm. Altså, du må da gerne gøre det. Hvis der er nogen af mine børn, der gjorde det, så vil jeg sige til dem, I må få 1 million. Det skal I have ind til loven, ikke? I arv. Du får aldrig en krone mere, og jeg vil skamme over resten af dit liv. Godt. Heller ikke internt i familien. Men problemet er ligesom, at du har sådan en hvis du har en viser folk en kurve, der stiger, så siger de jo, det kan jo blive ved, du er inde, ikke? Men det er jo der, du skal passe på, fordi alt det der, og det er jo også, det er jo et eksempel på, at der er for meget spekulation og få lidt fornuft på markedet. Ja, men en ting er spekulationen, en anden ting er det, som jeg er inde på, altså debatten, kommunikation omkring markedet, fordi der bliver jo sat spørgsmålstegn ved alt, og Nina, grund til, at jeg også har inviteret dig ind, som du fortalte til at starte med, at etablerede finansielle virksomheder, banker og børsmæglere havde dengang jo en enorm troværdighed og kunne virkelig flytte rundt. Anbefalinger betød virkelig noget, og det vi ser nu, det er, at der bliver netop stillet spørgsmålstegn ved alt. Det, som der er sådan hovedkernen i de budskaber, der er inde på et socialt medie som Reddit, det er jo, jamen nu har Wall Street, altså i overført betydning, i årtier, hvis ikke århundrede, manipuleret og snydt private investorer, så det driver de altid sidst i køen, de får aldrig lunserne til de gode børsnoteringer, og så videre, og så videre. Og det her, det er jo det er et større oprør, det her. Kan du se noget? Kigger igen på Nina, der er jo nogen, der ikke ser video. Kan du se noget rationale i de budskaber, sagtens, som kommer? Jeg kan sagtens se det. Altså, det er jo en eller anden form for demokratisering på sæt og vis, og det synes jeg er positivt, altså, som jeg var inde på. Jeg synes, når man ser de analyser, der bliver lagt ud, også af nogle af selskaberne, hvor hurtigt de bliver lagt ud, og hvor seriøse de er, altså, så det har jeg ikke noget problem med, det der. Det er mere det der med, at kan man så også manipulere på en helt anden måde på et senere tidspunkt. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes også, det der med investorkulturen, med retail-investorerne, det er kommet tilbage. Jeg synes, det er dejligt, det må jeg sige. Men det er klart, at det her er et issue, og det er noget, vi skal forholde os til. Mm. Det er jo et trip. Altså, det her er jo et trip, og når du så laver det til en kamp, hvor nogen hisser hinanden op til, at vi mod dem, og sådan noget. Det handler om, ikke? Det er jo sådan lidt sådan, du ser det. Og så kan vi lave en short squeeze på dem, og så kan vi presse dem til at betale en endnu højere pris, og så bum, så er de væk, ikke? Så kan man sige på den måde, så har de jo ikke noget med. Altså, jeg har altid på et tidspunkt fundet ud af sådan et udtryk, der hedder, man skal passe på med at føre krig med penge. Fordi hvis du gør det, Og det gør man for eksempel også, hvis altså Molsfærgen, der ville blive købt ud af Børsen, og hvad for en pris skulle det være. Sådan, og så begyndte de at skændes. Jamen, altså, så må man sige, ja, der skal være højt til loft og vidt til væggene. Mindre du har en meget dyr advokat, eller er selv advokat, og så du kan føre din egen sag, så er det nok en god idé at sige, vi bakker ud og siger, lad ham bare få det, ham der strømmagneten derovre, hvem der har købt det. Ikke? Det. Og nu har du så den der situation, og derfor er det, at hvis du kigger på kurven og siger, at det er fantastisk, det er begyndelsen på noget indet, men det er bare en skrotpunkt, du køber en virksomhed, som nærmest er ved at og tiden løber fra den, jamen så tyder alt jo på, at du tager fejl, og så betaler du 25 milliarder for, ikke? Det er jo altså, det er sådan 2/3 af Møller, ikke? Vil du betale lidt for det her? Og hvis ikke du vil tænke, men bare løbe med, det er det, der er et af problemerne også, det er, at alle vil jo gerne være med. Og det bedste, den letteste måde at være klog på, det er jo at købe en andens idé. Fordi så siger du, jamen, det der, jeg har fundet ud af, det er sådan en fantastisk aktie, og så videre. Så når man vågner, siger, jamen, det siger både Per og Poul og Jørgen på nettet, og så skal jeg også være med. Altså, det er jo bare en flok. Så det er dødsens farligt, men så længe det er småt, er det jo lige meget. Problemet er, hvis det bliver for stort. Jamen, det er det, jeg sådan helt sådan kredser om, fordi en ting er, altså vi taler om de der, det er jo mig, der har lagt den op, så vi taler om de konkrete aktier, selvfølgelig, men den der mistillid, der synes at være mod analytikere, børsmæglere, banker osv., altså vi ser jo præcis det samme med kryptovaluta, altså det handler jo måske lige så meget om noget idealisme, om at lave noget, som ikke er styret af det etablerede system. Altså, Nina, ser du en fare for, hvis noget som helt almindelige aktieanalyser og nøgletal og sådan noget, det går fuldstændig fløjten, det kan være, det er jo lige nu er det jo ligegyldigt, fordi jeg ved bare, når I to og mig selv inklusive sidder og siger, at det her, det ser meget, meget dyrt ud, folk er jo ligeglade. Eller nogen er ligeglade. Ja, altså det vil jeg godt sige. Det vi har set, hvis du tager et eksempel, også en amerikansk eksempel, som noget, der hedder Tattoo Chef, som laver frozen foods, der er også en kæmpe short i det. Og man skal selvfølgelig holde øje med shortsene, og investorerne skal også holde øje med shortsene. Så sker der jo heldigvis det, at der kommer et godt regnskab. Og så bliver aktien, den kører så lige lidt ned. Og så pludselig så vågner folk og siger, gud, men det var jo godt regnskab, det der. Nå, ja, okay. Ja. Så vågner vi op til virkeligheden. Og det er jo det, der sker i langt de fleste aktier. Og jeg tror også, det der på sigt kan være selvkorrigerende. Jeg er enig i det, du er inde på med, at det er en kamp mod Wall Street og alt det der. Men jeg tror, det bliver selvkorrigerende. For jeg tror simpelthen, at allerede nu er folk blevet mere opmærksomme på, hvem er short, hvor de er short, og hele dynamikken omkring det der. Det er jo altid den første gang, der kan du virkelig sætte ind. Og jeg håber på det. Og jeg håber på, at det ligesom nivellerer sig ud. Og jeg synes, det er fantastisk med de private investorer. Det må jeg sige. Det er jo et morsomt i Danmark, hvis du ser i øjeblikket på vores aktiemarked, fordi der kommer sådan næsten hver uge eller hver dag en liste over short positioner på danske markeder, med helt almindeligt her. Der er stort set ikke følge den regeltid inde på Bloomberg, og så Finanstilsynet har den månedlige opgørelse, som de sender. Men der er stort set ikke nogen, der er short i noget. Og det er jo naturligt nok, hvis markedet bruser op, så altså hvis du kigger går et halvt eller helt år tilbage, så var listen jo ret stor, og nogen førte krig mod Ambu og alt muligt, ISS og sådan noget. De er næsten ebbet ud. Der er ikke nogen, der har lyst til at være short i øjeblikket. Og så må jeg sige, i real, hvis man nu siger dansk marked som et eksempel på real marked, der er der altså ikke rigtig nogen, der har lyst til at føre krig mod den danske finans eller skandinaviske finans. Fordi at short-positionerne er så små, tror du, det er et resultat af det, vi har set? Nej, det er fordi, at markedet er så stærkt opadgående. Okay, altså, der er ikke nogen, der vil stå og pisse mod vinden for sit liv ud af, selvom det er en dame til sted. Men det er jo derfor, så man siger, derfor alt det der cirkus har vi jo ikke noget problem med herhjemme, så vidt jeg ved i hvert fald. Og shorthandel. Nu tager vi den bare lige, at det er jo det her, altså man spekulerer i kursfald, det vil sige, det der konkret sker, det er, altså jeg ved godt, man sidder på internettet og trykker på en knap, og så kan du gå kort i en aktie, men reelt så låner man jo faktisk en aktie af for eksempel en langsigtet investor, og så får man den aktie, og så betaler man en lille gebyr, så er alle glade, og så sælger man den med det samme, så det er jo en aktie, man egentlig ikke har, som man så sælger. Så håber man, at kursen den falder, og når kursen så er faldet, så kan man købe de aktier til en billigere penge, og så afleverer man den tilbage igen til den langsigtede investor. Alle er i princippet glade. Bortset fra, at det har jo det her i sig. Altså, lad mig høre jer, fordi altså, der er mange, der siger, jamen det er der noget af det mest unaturlige og amoralske, at håbe på, at noget går dårligt. Nina. Ja, altså selskaberne det? Er jo ikke vilde med det. Det er jo klart, hvis du har siddet til en eller anden, nu er vi way back igen, en investorpræsentation, og så er der nogen, der går ud og shorter med det samme. Det synes de jo ikke er sjovt, men det er jo en del af gamet. Altså, hvis vi skal helt op på den høje hest, så er det jo en del af det kapitalistiske game. Altså, det må man jo ligesom finde sig i, men det er klart, som shorter, der tager du en risiko, for du tager den risiko, at aktien kører den anden vej, og så kan du faktisk ikke få dækket. Du kan ikke købe de aktier, og så skal du give margin calls, og margin calls, og margin calls, så du løber en enorm risiko. Ja, så den del af risikoen for tab er faktisk uendelig stor. Ja. Fordi aktien kan blive ved og mest stige. Ja. Og det synes jeg jo sådan set, at det skal man jo bare gøre så klart. Og som sådan er det egentlig okay. Det, der ikke er så okay, det er, når det pludselig overhovedet ikke har noget med virkeligheden at gøre mere. Så synes jeg, det bliver problematisk. Og det er klart, at som Lav siger, der er ikke meget i Danmark, men i USA er der jo masser af aktier, der er shortet. Og så man skal holde øje med likviditeten, for det er meget, meget lettere at shorte aktier, hvor der er lille likviditet, altså få aktier i omløb. Ikke? Henrik Malchau, tror jeg, han hedder, skriver på vores Facebook, shorting er de stores tag selvbord og burde forbydes. Lav? Ja, altså det med at forbyde ting, det skal man jo helst ikke, fordi altså, medmindre man er meget klog, ikke? Eller det, man gør, er vanvittigt farligt, ikke? Ligesom med narko og sådan noget, det er jo forbudt. Ikke? Men altså, det er jo basalt set en kræftsygdom, ja. Så du kan sige, at balladen, balladen er jo, at når det forekommer i det omfang, har fået så stort adgang, og det er let at gøre, du kan jo gøre det på de her internetplatforme meget let i mange aktier, ikke? På CFD-basis eller certifikat og alt muligt, så er det jo fordi, at børsen er blevet overdimensioneret i forhold til realøkonomien. Altså, du har jo, altså ikke alene har mine mennesker direkte adgang til markedet, men du kan også købe og lave mærkelige ting, og 20, og Hågård kan give sig 200 gange, det gør nok ikke en aktie, men måske 20 gange en aktie. Og det gør jo, at du får for meget, hvad kan man sige, sådan stå hej rundt, ikke? Altså, jeg føler jo nogle gange, at Lars og jeg, der er sådan, er almindelige investorer, og så er det ude, det synes jeg også heldigvis stadigvæk. Men vi er jo ligesom nogle af de eneste, der er tilbage på markedet, for alle køber indekset, ikke? Eller også så køber de bare et eller andet instrument eller noget, og så synes de, det er fint, ikke? Og nogen sidder og synes, det er fantastisk, ikke? Og der kan man sige, til sidst, så bliver der jo ikke nogen tilbage i klubben. Vi skulle lige tale om en ting her. Og det kan vi gøre bagefter, fordi vi kører lige videre fra det der. Men om det er, jeg mener, jamen, jeg er principielt også imod det. Jeg har aldrig i mit liv shortet. Jeg har købt sådan et certifikat med et bær i Sverige, og det var ikke nogen succes. Men fordi det var for tidligt, jeg gik op mod vind der. Men sådan, jamen, det er en sygdom, og det er jo også, hvad hedder det, man kan sige det der vedmål med, om du hvor sikker på er du det, du gør. Og der må sige, når du kan tabe din skjorte, som man kan på shorting, skal du jo være mere sikker på det, du gør der, end hvis du køber noget opad. Men jeg vil bare lige indskyde her, der er utallige analyser, både akademiske og også fra finansielle myndigheder. Jeg tror faktisk også, Finanstilsynet har kigget på det. Det påvirker ikke markedet, prissætningen, udover at det faktisk gavner likviditeten. Det gør priserne skarpere, og som, nu skal jeg lige prøve at se en gang, den var her, Jakob Bjerg Hansen skriver inde på vores Facebook, at shorte er da en god opfindelse. Det giver mulighed for at finde håret i suppen og udstiller problemet. Dem, der så problemet i Wirecard, var da helte. Og den køber jeg måske også selv ind på. Hvad siger du? Du sidder også og nikker lige. Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes ikke, det skal forbydes som sådan. Man kan måske begrænse udlån i og for sig, ikke? Altså, fordi de skal jo låne de der aktier eller andet sted. Der kan du måske lægge nogle limits på det. Og jeg er da enig med hans synspunkt om Wirecard, men det er jo grund til, jeg er enig i det. Det er jo fordi, det har hold i virkeligheden. Det viser sig at have hold i virkeligheden, ikke? Så det er en lidt anden situation. Og man kan komme frygtelig galt afsted på den bane der. Men der er jo også nogen, blandt andet din tidligere foretagende derovre, MyInvest, der sidder der, altså, jeg husker det, at han har jo gjort det og sagt, at han vil ikke låne ud af sit depot til shorting, fordi altså, det er jo ligesom at sparke sig selv over benet. Ikke? Det kan godt være, at han får en lille betaling for det, og den er lav i vores dag, fordi alt renterne er lavet ud. Men det er jo at sparke sig selv over benet. Ikke? Jeg kan også sige, at ATP gør det heller ikke, men det er, altså, det er for ganske nyligt, det er for et par år siden, de stoppede med den praksis, for de har været store udlånere. Fordi ATP, det er jo, og det er igen det der med, hvor jeg synes, det er jo fint, fordi ATP er meget, meget langsigtet. Så hvis de ved, at de skal have Carlsberg-aktier i de næste 30 år, jamen, så er det da fint, og i stedet for, at det er sådan en død aktiepost, der ligger i en eller anden skuffe ude i Hillerød, så får dem der i spil på markedet. Det giver omsætning, skarpere priser, ATP tjener flere penge undervejs, fordi de får jo sådan set lidt gebyr. Nej, det der med skarpere priser, det er jo sådan lidt teori, ikke? Fordi det gør, at markedet bliver hurtigere, ikke? Og det vil fondsbørserne jo gerne, ikke? Og så siger du, hvis der er højere en omsætning og så videre, så bliver priserne også skarpere. Men du skaber jo et udbud, der ikke er der. Fordi dit udbud af aktier, der er en vis mængde aktier af AP Møller imod andre, den er der. Men hvis du så shorter, så skaber du jo et ekstra udbud. Så bliver kapitalen med den udstående kapital i AP Møller, hvis det er 5% af aktierne, så bliver det 5% større. Det er et kunstigt udbud af aktier. Der, som skal absorberes i markedet. Så hvis balancen var i orden før, ville den altså selv blive trykket lidt ned af pris. Der er jo ligesom kommet for stort udbud. Ikke? Og det er jo et problem, at du kan øge dit udbud i forhold til den, hvad du kalder for, naturlige balance. Ikke? Og det er jo så der, hvor, fordi de andre vil jo ikke sælge det, så skulle de jo selv gå ud og sælge de der aktier. Ikke? Det er kun ham der store John op i Norge, Frederiksen. Han har jo lånt sin egen aktie nogle gange ud til shorting. Ja, det er en helt kold røv over for. Kyberne er det, hvis de bor. Ja, han bor. Ja, formelt bor han på Kyberne. Ja, det er skatte- og strafrets synspunkt. Men hvad hedder han ind der? Men han har jo lånt sin egen aktie ud til en helt kold over for. Det må de da gerne, fordi han sidder og siger, han ser for min sådan på det, at jeg vil med at eje 40%, eller hvad han har, af Frontline, også om 5 år og 10 år, nu er han gammel stået, så man er et eller andet ud, ikke? Men så derfor gør det ikke noget, at børskursen, lad dem bare lege. Jeg er ligeglad, hvis jeg får penge for det. Fint. Men det er jo lidt specielt, at du aldrig hørt, at AP Møllerfonden har lejet ud. Den bedste historie, der findes om shorting, det er et helt andet sted. Jeg skal ikke gå i byretten for det, men det påstås jo at være centralbankerne og guld. Det er jo en af de helt store historier i verden. Derfor ved man heller ikke så meget om den. Men det er jo, at guldmarkedet, de der eneste rigtig ejer guld, det er jo centralbankerne. Og hvad gør de? Jamen, de har jo i årevis lånt deres guldreserve ud til kommercielle banker, som udbyder det på hvad hedder guldmarkedet til, som grundlag for deres handel med det, eller direkte, de går short. Så i virkeligheden har centralt, det påstås, jeg skal ikke. Om det fysiske guld bliver liggende. Det er fysiske, og det okay. ja, men de skal jo have en mængde at handle på. Ja. Og det er det, der vil sige, at der er centralbankerne faktisk sponseret shorting af guld, og dermed, at guldprisen er blevet holdt nede, og det kan man jo sige, det har jo så hjulpet til stabilitet på pengevæsenet, fordi hvis guld pisser op af som en fis og kommer op og koster 4.000, så der, kunne det godt være, at vi ikke tror så meget på dollaren. Ikke? Men pointen er bare, at det har de gjort, og det har jo i Østrig, har man af en eller anden årsag, afdækket det, og der har de jo fortalt, hvor mange penge de rent faktisk har tjent på det. Altså centralbanken har tjent ved at låne guldreserven ud. Det var jo ikke sådan noget, du sidder og forventer, vel, når du ser filmen om, hvordan man sejlede det danske guld til England og videre til USA under krigen, vel? Og det ligger stadigvæk, hvis nok i England, ikke? Okay, Lav, jeg skruer lige lidt ned for røverhistorien. Det skulle være rigtigt. Jamen, det er jeg, altså. Jep, det vil jeg jo tvivl. Så altså Hofmeier eller Rode, eller hvad hedder dernede nu, ikke? Det sidste Rode-kontor, der er i København. Ja. Men hvad hedder det? Det er jo lidt sjovt, hvis det er rigtigt. Ja. Vi kan være så ringe ned og spørge om det. Jeg kan ikke godt om Hofmeier. Man sagde jo engang, hvis ikke man vidste, altså, de sagde jo i Nationalbanken, hvor Hofmeier? Nå, men han er nok ude, og det vil ud af kronen. Ja, okay, det var en 70'er-vittighed. Jeg er værre end Lav efterhånden. Nå, Nina, tilbage til shorting. Er det noget, I benytter jer i Otto Mønsted? Nej, det gør vi ikke, og vi låner heller ikke aktier ud. Nej, og jeg synes, det er rigtig, låner aktier ud. Ja, jeg synes, det er rigtig fornuftigt, det du også fortæller om ATP, altså i og for sig. Ja, ja. Så det gør vi ikke. Vi er lang, og så må vi tage de slag, vi indimellem får, og til gengæld holder vi en vis del af formuen kontant eller tæt på kontant, og også her, selvom man skal betale negative renter, jeg synes ikke, det er så stort et problem, eller folk skal passe på med at gøre det til så stort et problem, at de kaster sig ind i andre ting, kan man sige. Så nej. Det vil jo også være lykkeligt den dag, hvor der kommer en ordentlig smæk, at så går nogle af de helt store hedgefond og banker og alt muligt skrammel skal du omkring, nedenom hjem. Altså, så kan ATP sidde og sige, jamen jeg har jo min aktie. Og så siger jeg, nej, høv, det må vi da lånt ud. Så der står nogle penge, men de penge, det var bare en garanti, vi fik, så det, du kan få en tredjedel af din aktie tilbage. Altså, man må da ligesom håbe, at det der fungerer, og derfor er det da helt legitimt, at de sidder og siger, no way, vores aktier er der, eller hvad de nu har købt, operation osv., og de skal være der. Mm. Vi vil ikke på den onde dag blive ruineret af, at vi har liggen i en eller anden bank, som har lånt den mod, og bla bla bla. Yes. Bare lige en kommentar, fordi Laura, du sagde på et tidspunkt det her med, at du heller ikke lide det, fordi at udbuddet af aktier stiger kunstigt. Ja, det bliver kunstigt. Altså en shorthandel, den er jo netto fuldstændig neutral, fordi de aktier, der blev solgt, de skal jo genkøbes. På et eller andet tidspunkt, så skal den oprindelige ejer man jo have dem. Og så går det vel OP op over tid, og det, der sker i mellemtiden, det er bare, igen, jeg vender tilbage til det, jamen, der kommer bare mere omsætning. Jo, skarpere priser. Jo, men det er jo så også, altså, så at omsætning er en god ting i sig selv, ikke? Det er det jo for så vidt ikke, vel? Altså, der er jo et eller andet normalt niveau for et marked, ikke? Og der ligger vi jo i øjeblikket meget, meget højt. Man kan jo se, hvor stor omsætning er der af aktier, og hvad er selskab værd? Og du ser på det tabel, den er gået det sidste, den tid, jeg har været, det er lige straf før, og den er jo gået fuldstændig op under loftet, ikke? Dengang i gamle dage var det jo sådan nogle hot aktier som Norsk Data, eller hvad det hed dengang, hvis I nogen kan huske det der navn, som havde vanvittig stor omsætning, ikke? Og så blev det jo, og sådan har det været, hver gang, altså Fingerprint og alt, hvad der har været, hver gang noget hot, så er det en vanvittig omsætning i forhold til selskabets størrelse, ikke? Men der er jo et sted, hvor der også er et aspekt i det her, det er noget, vi ikke har talt om før, det er, hvis du ser på, hvad har rigtige mennesker. Det, jeg siger, det er jo rigtige mennesker, der går i krig mod store kapital. Hvis nu siger det der konflikten, ikke? I GameStop. Rigtige mennesker ejer jo et forbløffende lille andel af aktiemarkedet. Og det er jo et af problemerne i det, at hvis du, som domfinger i dag, er det jo det cirka 10% i Danmark, er ejet af private. Men så nogle steder i verden er det jo højere, fordi de har mere privat formue, end vi har. Vi er jo et højt beskattet land og alt muligt. Men det er ikke mere, de ejer. Resten er jo ejet alle mulige store aktionærer og fonde og lige om larm. Og det gør jo, at den der del, hvis de der 10%, hvor der så kun er en lille del, der er unge og rabiate og siger, nu går vi i krig i et eller andet selskab, i Ambu eller hvad det er for noget, så er det jo, ligesom, som de siger, det er jo halen, der lover med hunden, ikke? Mm. Det skal man lige huske, og fordi de betyder faktisk ikke ret meget. Og så, jeg mener, det morskab, den der med Ørsted, som de taler om, skulle være en folkeaktie mere. I Ørsted, der vist sidste gang, jeg så, at der var 3-4% af aktien, der ejede af privat. Nu er det eksploderet, fordi alle synes, at det er grønt, ikke? Men det har jo været helt småt. Godt. Bare lige for at runde den store shorting-samtale af her. Elon Musk er jo også en af dem, som er meget imod. Og han er ligesom blevet sådan et bannerføren for hele det her nye investor-community. Og jeg synes dog også, at han har en pointe i det med, at hvis der er så store pengeinteresser i en virksomhed, altså hvor spekulanter ønsker, at det går dårligt, at det måske kan, at de har jo en interesse i at lave smedekampagner, eller hvad ved jeg, sådan noget falske anmeldelser, at Tesla går i brand lige om lidt, eller hvad ved jeg, der kan være så meget. Men det er jo almindelig markedsmanipulation, og det er ulovligt. Så der findes jo altså også regler for den slags. Bare lige for rundt den af, Nina, bare lige et hurtigt spørgsmål om dig, eller til dig. Der er også det, man kalder naked shorting, eller nøgen kort, fordi finanssektoren, som du kender så godt, er jo god til at finde alle mulige finansielle instrumenter, så man kan spekulere i alt, og naked shorting, det er jo, at man ikke engang låner de der aktier. Man sælger et eller andet form for syntetisk produkt. Man sælger. Ja. Er vi derude i noget, som er på overdrevet rand? Altså, man skal vide, hvad man har mellem hænderne i hvert fald, hvis man begiver sig ind på det der. Så det synes jeg er mest for de professionelle, må jeg sige, men egentlig ikke. Godt. Nu vil jeg sætte skiller på. Nu skal vi handle her et nyt emne. Ja, man skal jo egentlig ikke sige, at man sætter en skiller på. Det skal man bare gøre. Nina, tiden løber. Nu skal vi tale om hvad du mener om de store linjer i de finansielle marked, aktiemarkedet selvfølgelig lige nu. Mm-hmm. Hvordan har I indrettet jeres portefølje? Der er 800 millioner kroner. Ja. Og i øvrigt så går pengene, det fortalte du, inden vi gik på, til studerende. Ja, det så, gør det. Halløj, ja. Der er ikke... Og forskere. Ja, pragtfuldt. Hvad ser du? Jeg ser jo, hvis vi lige starter helt op, så ser jeg en kæmpe likviditetsbølge. Altså, det er ligesom det der, som vi lige talte om, inden vi gik i gang. Big wave surfing, ikke? Det er en surfer, der kører dernedad, og likviditet bliver der bare pumpet ind i markedet. Og det er der blevet rigtig, rigtig længe. Og så længe det kører, så er det rigtig positivt, især for aktiemarkedet. Men det kunne godt være, at det stoppede op på et tidspunkt. I har talt meget om Jackson Hole-mødet i august osv. Det tror jeg er rigtig svært at udtale sig om, men det er klart, at man bliver nødt til at prøve at tage nogle forholdsregler, herunder nogle forholdsregler for, at inflationen stiger, og måske se, om man kan købe nogle produkter, der har glæde af en stigende inflation. Det er vanskeligt, men, eller det er vanskeligt at få det helt rigtige, men ja, så vi prøver at køre vores beholdning, som vi altid har gjort. Jeg skal nok lige sige, hvordan vi gør det. Og så prøver vi at lægge sådan noget, hvad jeg vil kalde sådan nogle drivankre ind. Det kan være lidt guld, det kan være lidt government bonds linked til inflation, som er det private eller mindre investorer kan købe, og det har så nogle issues i sig. Og det vi kalder indeksobligationer? Ja, i princippet. Ja, undskyld, ja. Indeksobligationer. Yes. Og det kan være nogle kontanter eller sådan noget. Så vi kører jo næsten fuldt investeret. Og måden, vi investerer på, det er, vi sidder og kigger ud og siger, hvad er der for nogle temaer? Og temaer for os, det kan godt være det helt store, altså det kan være sådan noget cybersecurity, men det kan også være, hvem ejer data, hvem har adgang til data i den her verden. Det kan være mindre, det kan være sådan noget som kæledyr, vi skal alle sammen. Altså det behøver ikke at være sådan nogle kæmpe overordnede temaer, og det kan være det her med, at alt kan nu blive tracket, og hvad sker der i transportsektoren, som er under en kraftig udvikling. Så vi vælger nogle temaer, som vi synes er spændende. Der finder vi enten en ETF, især hvis det er et område, vi ikke kender, eller også så finder vi, når vi synes, vi kender området, så nogle aktier. Og når det så er gjort, så sætter vi os ned og kigger på hele beholdningen, og en ting, vi er helt vilde med, det er, at der er likviditet i det, vi investerer i, så vi ikke bliver fanget. Og hvis vi skal ned i en mindre aktie, som Dalav, og dog ikke jeg, men alligevel gik på børsen, jo fik opmærksomhed, kan man sige, jamen så tager vi et mindre beløb. Altså så du ligesom lader beløbet afspejle, at her kan du være nede i noget, hvor du måske kan blive låst, fordi jeg elsker, at vi kan komme ud. Og jeg har også lidt momentum, sådan at hvis ting virkelig stiger, jamen så tager vi lidt profit hjem til huset og de studerende og forskerne og sådan noget. Så vi kører, jeg er ret forholdsvis forsigtig, men vi kaster os ud i det nye, og vi kan jo godt lide de store, altså Facebook og så videre. Vi har været med på Amazon og så videre, ikke? Men og vi har også nogen i mellemlaget, så vi er sådan set forholdsvis meget over i den nye økonomi. Og så er der den her skift over til industriaktier, og der er vi så gået med nu. Hmm. Vi skal så, lige passe på Lavs blodtryk, når du nævner Facebook og undskyld. Amazon. Og sådan noget. Undskyld. Kæmpe fejl. Ej, vi skal lige høre lidt mere. Du gør det, eller hvordan gør I det, at det er direkte investeringer? Absolut. Altså, vi ved, hvad vi har på beholdningen, og vi ved, hvad vi ligger med til enhver tid, hver eneste dag. Ingen fonde? Vi har nogle områder, heldigvis, som vi ikke føler, vi har styr på, herunder Asien, som jo er super spændende. Og der har vi faktisk nogle egentlige investeringsforeninger. Og ellers har jeg ETF'er for at holde omkostningerne nede. Ja. Hvor mange fondskud har du, om så ja, det kan jeg sige dig helt præcist. På enkeltaktivo. Ja, det er det, du spørger om. Ja, altså, vi har to beholdninger af en vis, vis størrelse, ikke? Ja. Og der har vi i begge to over 50 fondskuder. Jeg mener, det ligger der. Altså, det er jo meget omdiskuteret, hvornår du er veldiversificeret. Vi er meget veldiversificeret, så mellem 50 og nogle gange helt op til 70, hvis vi er i gang med noget omlægning, eller nu skal vi have industriaktier, og så skal vi lige ud af det andet. Og vi går ind, det er også meget omdiskuteret. Vi går småt ind til en start. Altså folk, sådan professionelle, de kan bedst lide, nu har jeg analyseret den der, og så går jeg ind med 5 millioner, eller hvad jeg gør. Altså vi går lidt ind, tester vandet, ser hvordan er den lige, den arbejder, og så går vi fuldt ind. Og ud, der er det mere sådan noget, nå, okay, så går vi bare ud. Og selvom det her spørgsmål, det er jo relativt til, hvor meget en enkelt virksomhed følger i et indeks, men kan du løfte sløret for altså jeres største positioner? Ja, det kan jeg godt, og jeg kan også løfte sløret for, altså vi ligger i beholdningen, ligger det, altså vi skal nok komme til at svare dig, men 5-7% eller sådan noget, det vil være maksimalt. Og det er ikke nogen hemmelighed, at vi herhjemme er ret store i Jordan, som er vores, kan man sige, del af vores ejendomseksponering, og den er jo super illikvid. Så det skal man altså lige skrive sig bag. Og du sagde, der var en I først, illikvid? Ja, den er super illikvid. Ellers har vi Alphabet, som jeg jo mener bare er et køb ind i den nye økonomi. Vi har også, Amazon er nu ikke så stor, og så er Facebook selvfølgelig stor. Men vi har også rigtig mange industriaktier, som er store. Men der er jo ingen tvivl om, at vi ligger lidt over i... i du den er der. Lidt frisk. Ja, men jeg har så også altså nogle af, altså Sambo for eksempel er vi ret store i og sådan noget, så vi er meget vel diversificeret. Og med de ord, jeg er ked af det. Tiden er simpelthen gået. Det har virkelig været en fornøjelse at have besøg af dig, Nina Movin. Og som altid også dig, naturligvis, Lars Svendsen. Har du været smørret margarinekrig? Ja. Prøv at høre, der var lige en enkelt kommentar. Det var til dig, Lars. Bare lige for at slutte af. Det er jo snart weekend, i hvert fald i morgen. Altså, du skal bare lige vide, der er en lytter, der skriver, altså man bliver skæv af at ryge hash, og så bliver man fuld af at drikke øl. Nå, det er sådan, ja. Med den note vil jeg sige igen tusind tak, og især også tak til Josefine, som sidder ude i teknikken. Det er torsdag, så vi skal skynde os ud. Cordua og Steno, de står allerede og banker på. Tak for nu. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.